22 5 trójek i 2 zera. Przypominam, to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis trójki. Francuzi wybierają 8. prezydenta 5. Republiki. Pierwsze sondażowe wyniki poznamy po 20. Policja zbiera dowody w sprawie śmierci Polki w Egipcie. Nie wyklucza żadnej hipotezy. Za chwilę w serwisie też o polskich akcentach na wyspie White, gdzie mieszkańcy świętują 75. rocznicę obrony przed niemieckimi nalotami. Jeszcze 4 godziny. Francuzi będą wybierać prezydenta. O 20:00 zamknięte zostaną ostatnie lokale wyborcze. Kilka minut później poznamy sondażowe wyniki i okaże się, czy następcą François Hollande'a będzie socjaldemokrata Emmanuel Macron, czy kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Paryżanie, którzy głosowali w jednym z lokali w 10. dzielnicy stolicy, przyznają, że udział w wyborach jest dla nich bardzo ważny, zwłaszcza w tym roku. To ważne, bo w ten sposób co 5 lat oddycha demokracja. Tym razem stawka jest szczególnie duża, bo mamy starcie dwóch zupełnie różnych wizji Francji. Kraju otwartego na Europę i świat i kraju zamkniętego z rasizmem antyimigranckim. Francja, jakiej ja chcę, to Francja Emmanuela Macrona. Nie wyobrażam sobie dziś nie głosować. Zwycięstwo Frontu Narodowego jest niewyobrażalne. Tak jak w pierwszej turze, tak i teraz głosowałam na Macrona. Według sondaży Emmanuel Macron może zdobyć 62-63% głosów. Lokale wyborcze otwarte będą we Francji do godziny 19:00, w dużych miastach do 20:00. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Przed 14:00 po alarmie bezpieczeństwa na krótko zamknięto dziedziniec Luwru, gdzie po ogłoszeniu wyników ma wystąpić Emmanuel Macron. Służby wykryły podejrzany pakunek. Ewakuowano około 300 akredytowanych na wystąpienie dziennikarzy. Sztab Macrona zorganizował w centrum Paryża zastępcze centrum prasowe. Policja nie wyklucza żadnej hipotezy w związku ze śmiercią 27-letniej Polki, która zmarła podczas wakacji w Egipcie. Komenda Główna informuje, że cały czas trwa gromadzenie materiału dowodowego. Są przesłuchiwani świadkowie, zabezpieczane nośniki informacji oraz dokumenty. Mówi trójce Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Konieczne będą tutaj dalsze czynności związane chociażby z pomocą prawną. Zwrócenie się do naszych odpowiedników w Egipcie, aby przesłano nam kopię przesłuchań tamtejszego personelu medycznego, hotelu. Jeżeli chodzi o naszych obywateli, będzie to łatwiejsze, ponieważ większość tych osób przebywa na terenie Polski. Ucieczka już się zakończyła, więc będzie możliwe przesłuchanie ich tutaj na terenie Polski. Na razie śledczy przyjęli kwalifikację prawną mówiącą o zabójstwie, ale w każdej chwili może być ona zmieniona, dodaje Mariusz Ciarka. Można tu mówić o kilku hipotezach. My oczywiście wszystkich nie zdradzamy, ale począwszy od tego, że do tej śmierci mogły się przyczynić inne osoby, po prostu nieszczęśliwy wypadek, czy też samo zachowanie naszej obywatelki. Ale oczywiście na tym etapie jest za wcześnie, aby szczegółowo określić, co mogło być przyczyną tej śmierci. Myślę, że tutaj kluczowa będzie sekcja zwłok, którą wykonają organy ścigania wymiaru sprawiedliwości w Egipcie. Wiadomo, że po sprowadzeniu ciała Magdaleny Rzet do kraju sekcja zwłok zostanie powtórzona w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Kiedy to może nastąpić, nie wiadomo. Rodzina Polki zwróciła się do prokuratury krajowej z wnioskiem o objęcie śledztwa nadzorem. Złożenie kwiatów na cmentarzu, uroczysta msza i kolorowa parada. Tak mieszkańcy brytyjskiej wyspy White obchodzą 75. rocznicę obrony przed niemieckimi nalotami. Obrony, w której brał udział polski okręt ORP Błyskawica. W mieście Kaus, przystrojonym biało-czerwonymi flagami, jest wysłannik Polskiego Radia Adam Dąbrowski. ORP Błyskawica. W 1937 roku na okręcie polską banderę podnosił po raz pierwszy Edward Gardner. Zadomowił się w Szkocji, mówił po angielsku doskonale, bez akcentu, ale na zawsze pozostał Polakiem. Mówi mi dziś Edward Junior. Błyskawica była bardzo ważna w życiu ojca i matki, siłą rzeczy w moim też. Dwa razy byłem w Gdyni, by zobaczyć okręt. Należymy do Stowarzyszenia Przyjaciół Błyskawicy. Zabrali do Kaus długa droga, ale postanowiliśmy, że w 75. rocznicę musimy tu być. Muszę powiedzieć, że jestem wzruszony. Mój rozmówca przyglądał się dziś paradzie z udziałem Orkiestry Wojska Polskiego, przechadzał ulicami miasta ozdobionego biało-czerwonymi flagami. Oglądał wystawę fotograficzną o historii Błyskawicy, która przecież tu została wybudowana, bo w ten weekend miasto mówi... Dziękujemy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Kaus. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

caí de céu. Seis olhos de pena, mas é boquinha de mel. Quem que já teve ventura de cristeu. Oriundina, bem santinha morena, santa, que caí de céu. Seis olhos de pena, mas é boquinha de mel. Quem que já tem ventura de crecheu. Oriundina, meiguinha, boa nos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Oriundina, meiguinha, boa nos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Abri porta de céu, oriundina de oriund, bem com tudo bom amor, bom e melhor desse mundo. Oriundina de oriund, bem com tudo bom amor, vou é melhor desse mundo. Boemos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Oriundina, meiguinha, boemos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Abri porta de céu, oriundina de oriund, bem com tudo amor, vou é melhor desse mundo. Oriundina de oriund, bem com tudo amor, foi melhor desse mundo. To Jennifer Soledad i Morna, którą napisał i skomponował legendarny Beleza. Z Wysp Zielonego Przylądka, co nikogo nie zaskoczy, udamy się niczym dawni portugalscy żeglarze do Brazylii, ale z tej podróży nie będziemy czerpać pełnymi garściami. Wybieramy się tam tylko i wyłącznie po sam puls bosanowy. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Where the near to me far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the heart of me, there is oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and under the height of me, there's oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and Diana Krall, Night and Day. Aranżował Alan Broadbent, ten niedościgły pianista, kompozytor i aranżer właśnie z nieodżałowanego Quartet West Charlie'ego Haydena. A to jest muzyka z nowej płyty Diana Krall, która ukazała się przedwczoraj, Turn Up the Quiet. No cóż, jak się Państwo zorientowali, jest to album na długie zimowe wieczory, czyli w sam raz na teraz. Słyszeliśmy w wiadomościach dzisiaj wprawdzie na wybrzeżu 8 stopni, ale za to nareszcie od jutra solidne ochłodzenie. Więc ta płyta Diany będzie w sam raz na długie wieczory przy kominku. I trzeba przyznać, że Diana tak sobie wymyśliła, że będzie tutaj śpiewać i będzie brzmieć jak umierająca, ale proszę przyznać, że jest w tym jakiś czar. Jeszcze jedną bossanowę chciałbym Państwu z tej płyty podrzucić, ale przy niej to ta wersja Night and Day to po prostu był przebój dyskotekowy. Diana ma taką tendencję do sięgania po bossanowe w pulsie takim właściwym Shirley Horn. To znaczy, że między jedną frazą a drugą ona zdąży pójść zrobić sobie herbatę, odebrać telefon i tak dalej.

właściwie taka bossa bolero, chciałoby się rzec. Już chciałem powiedzieć, że to jest idealna płyta na długie popołudnia miłowania, ale pod koniec tak się jakoś nerwowo troszeczkę zrobiło w tych smykach. Nie mają państwo takiego wrażenia? Nowa Diana Krall. Będziemy do niej wracać jeszcze w kolejne nasze zimowo-jesienne siesty majowe. A ponieważ jednak gnaliśmy z tych Wysp Zielonego Przylądka do Brazylii, no to włączmy stare radio. Pan Stanisław Goetz i Luis Bonfa u progu lat 60. To był ten moment, kiedy świat cały oszalał na punkcie bossanowy i potem jedna płyta za drugą pojawiały się, w większości zresztą przewyborne, i wszystkie o takim silnym jazzowym zacięciu. I wśród tych albumów w roku 1967 pojawiła się płyta, która przez lata została owiana taką aurą kultu, taką bryzą tropikalnej legendy. A może trochę przesadziłem. W każdym razie coś musiało być w tej płycie, że teraz, dokładnie po 50 latach, została wznowiona w specjalnym pudełku, remasterowana. I oprócz 10 tych kanonicznych utworów, które się pół wieku temu na niej znalazły, także znajdujemy dwa rozkoszne doprawdy bonus tracki. Oto jeden z nich. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely. The instrument, guitar. The beat, bossa nova. The artist, one of the inventors of this exciting all-new sound, Antonio Carlos Jobim. Must you dance every dance with the same fortunate man? You have danced with him since the music began. Won't you change partners and dance with me? Must you dance quite so close with your lips touching his face? Can't you see I'm longing to be in his place? Won't you change partners and dance with me? Ask him to sit this one out, and when you're alone, I'll ask the waiter to tell him he's wanted on the telephone. You've been locked in his arms ever since heaven knows when. Won't you change partners and then you may never want to change partners again. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds they become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, and people declare you're through, whenever the blues become my only song, I concentrate on you. Talk tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor. I mean, she just doesn't see. Nem olha pra mim. She doesn't see me. Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim. Taki tytuł przydługi może, ale jakże trafnie podsumowujący, prawda? Nosiła ta płyta wydana dokładnie 50 lat temu. Właśnie się pojawia, remasterowana z bonus nagraniami, a wśród nich właśnie to, fragment koncertu telewizyjnego, który Frank zaśpiewał razem, jak państwo słyszeli, z Jobimem, a w tym samym koncercie zresztą też śpiewała gościnnie Ella Fitzgerald. No właśnie, myśmy przed tygodniem w Sieście świętowali stulecie jej urodzin i lojalnie uprzedzałem, że wielokrotnie w tym roku będziemy do Elli powracali, co nie powinno zresztą jakoś przesadnie państwa zdziwić, bo gdzieś u początków życia naszej siesty był nawet taki cykl Ella co niedziela, pamiętają państwo? No, co starsi, może tak. A właśnie dzisiaj wpadła mi w ręce rzecz zupełnie nadzwyczajna i wielkiej urody, mianowicie wydany z okazji stulecia Elli czteropłytowy boks 100 pieśni na stulecie. Ella 100. Więc jeśli państwo pozwolą, taki niegroźny tryptyczek sobie siestowy z niej ułożymy. I ponieważ nam śpiewała Diana Krall Portera i ponieważ przed chwilą też Cola Portera I Concentrate on You śpiewał Frank z Jobimem, to tym Porterem jeszcze pociągnijmy przez chwilę. Dobrze? Deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. I've got you under my skin. Ella śpiewała Cola Porcera. I jak Państwo pamiętają tych jej songbooków, takich pomnikowych dzieł dedykowanych największym amerykańskim kompozytorom, było, nie wiem, z 5-7 co najmniej. I od razu uspokajam, one wszystkie zostaną wznowione już niebawem z okazji stulecia Elli. Ale teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli po dwa utwory. Jeden będzie Gershwina, a drugi Irvinga Berlina, ale one nie będą z songbooków, jak się Państwo zorientują. Ten temat George i Ira Gershwin napisali wspólnie. Ella nagrała go wielokrotnie, ale to nie będzie wersja z songbooku, to będzie duet bardzo intymny z wczesnej płyty Ella Sings Gershwin, rok 1950. As one will be blended, I found the happiness I've waited for. The only boy that I was fated for. Oh, soon a little cup will find us safe, with all our cares far behind us. The day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon. Find I live for you only. When I'm with you, who cares what time it is, or what the place, or what the climate is. Oh, soon our little ship will come sailing home. Through every storm, never failing. The day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon. Let's make that day come soon. Ella i fortepianie Alice Larkin, rok 1950. No i co by szkodziło, żeby Ella pożyła do tego swojego dnia setnych urodzin, jak Kirk Douglas, który ma 100 z okładem i po prostu jest jak nowy. Mówiłem Państwu, że ja byłem na koncercie Ellie Fitzgerald. To było w Hadze w 1990. I pewnie mógłbym powiedzieć coś więcej, gdyby nie fakt, że ja owszem na ten koncert poszedłem, ale ona nie. I czekaliśmy tak wszyscy

heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, dance with me. Ella and Louis, rok 1956. Dzisiaj w Cieście to już prawie wszystko. Realizował Michał Jakubik, ja się nazywam Marcin Kydryński i słyszymy się jak zawsze w Cieście za tydzień. Która to siesta będzie szczególna, bo za tydzień od dzisiaj w Warszawie Pat Metheny. Więc posłuchamy sobie trochę naszego starego przyjaciela, ale jeszcze dzisiaj, zanim się rozstaniemy, Pat i Charlie mają dla Państwa coś czułego tymczasem. Thank you.